Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Małgorzata Maliborska. Znów słychać strzały i wybuchy. Na obrzeżach Doniecka trwają walki między ukraińską armią a separatystami. Apele i prośby nie pomogły. Krzyki i gwizdy towarzyszyły ostatniemu pożegnaniu generała Jaruzelskiego. Uczniowie w coraz większym stresie. Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Pojawiają się jakieś myśli samobójcze, czasem myśli o ucieczce z domu. Alarmują konsultanci telefonu zaufania. Znów walki na wschodzie Ukrainy. Od rana napływają doniesienia o starciach w Doniecku. W mieście słychać serię z broni automatycznej i eksplozje. Walki toczą się w rejonie bazy treningowej miejscowego klubu piłkarskiego Szachtar i pobliskich stawów Kirsza. Jednocześnie pod ostrzałem jest ponownie międzynarodowe lotnisko. Tam też słychać strzały i wybuchy. Według świadków lotnisko jest ostrzeliwane przez artylerię. Ukraińskie portale donoszą również o nocnym szturmie separatystów na posterunek graniczny w Diakowie w obwodzie ługańskim. Według rzecznika ukraińskiej służby granicznej brało w nim udział około 80 bojowników uzbrojonych w broń automatyczną i moździerze. Atak udało się odeprzeć, gdy w rejon starcia skierowano transportery opancerzone. Rosyjskie media z kolei piszą o nocnym ostrzale Słowiańska. Tam jednak sytuacja uspokoiła się nad ranem. Choć Kijów twierdzi, że przelał na konto Gazpromu prawie 800 milionów dolarów, władze Rosji nie podjęły na razie decyzji o rozpoczęciu negocjacji gazowych z Ukrainą. Premier Dmitrij Miedwiediew mówi, że trzeba poczekać do poniedziałku. Aż po sobotnio-niedzielnej przerwie zaczną działać systemy bankowe. Wtedy okaże się, czy rzeczywiście 786 milionów dolarów wpłynęło na konto Gazpromu. Jeśli tak, to Moskwa rozważy możliwość wstrzymania systemu przedpłat w rozliczeniach z Ukrainą. Jeśli nie, to Kijów będzie miał ostatnią szansę przelania pieniędzy do 2 czerwca. 3 czerwca Gazprom zakręci kurek, wstrzymując dostawy błękitnego paliwa. Według wyliczeń Gazpromu Ukraina jest winna 3,5 miliarda dolarów. W czerwcu dług wyniesie już 5 miliardów 200 milionów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W rosyjsko-ukraińskich negocjacjach dotyczących gazu pomaga Komisja Europejska. Rozmowy mają być kontynuowane w Brukseli w poniedziałek. Unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger ma nadzieję na porozumienie przed 3 czerwca. Miał być cichy i skromny, był głośny i skandalizujący. Pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego odbył się przy akompaniamencie krzyków i gwizdów. Były prezydent, premier i pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Pogrzeb i uroczystość żałobna były wprawdzie skromne, ale miały charakter państwowy. Była asysta honorowa kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i msza w katedrze polowej. Prezydent Bronisław Komorowski. Majestat demokratycznej i niepodległej Polski powinien być umacniany poprzez okazywanie szacunku zmarłemu prezydentowi. Na wojskowym cmentarzu Powązki kilkaset osób gwizdami i okrzykami manifestowało swoje niezadowolenie. Ma krew na rękach, między innymi Grzegorza Przemyka, którego portret. Ja trzymam. Jesteś Polakiem! Nawet gdy urna z prochami generała podążała alejkami cmentarza, dźwięki marsza żałobnego zakłócane były przez okrzyki. Ostatnie pożegnanie Wojciecha Jaruzelskiego wygłosił inny były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Walka o dobre imię Wojciecha Jaruzelskiego trwa. Cześć twojej pamięci. Prochy generała złożono w grobie na wojskowych Powązkach, ale gorąca debata o nim będzie żywa jeszcze długo. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Generał Wojciech Jaruzelski zmarł po długiej chorobie w niedzielę, miał 90 lat. W telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży coraz więcej rozmów dotyczących trudnej sytuacji w szkole. Koniec roku to dla uczniów czas ogromnego stresu. O swoich ocenach uczniowie mówią niechętnie, choć każdy już się orientuje, jakie może mieć świadectwo i kto w klasie jest zagrożony. O, dużo, raz, dużo. Nie proszę. Raz. Dwa, nie, on chyba, tak dobrze, on. Cztery albo pięć. Z pięciu osób, z najważniejszych przedmiotów. Katarzyna Romanowska z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 przyznaje, że obecnie jest więcej rozmów dotyczących stresu w szkole, a od zrozumienia sytuacji młodych ludzi zależy bardzo wiele. Zdarza się, że pokazują jakoś swoją bezsilność takimi komunikatami, które nie są wprost, na przykład mówiąc, że to wszystko już nie ma sensu, lepiej, żeby mnie nie było. Takie myśli rezygnacyjne, że pojawiają się jakieś myśli samobójcze, czasem myśli o ucieczce z domu. Konsultanci są przygotowani do tego, żeby takie sygnały wychwycić, żeby sprawdzić, co się takiego dzieje u tego dziecka. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 jest czynny codziennie od 12 do 20. Bożena Falkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pięć minut po siódmej, Michał Gąsiorowski. Pobudka jeszcze ustne do zdania. Nie, proszę, nie. No, czasem tak bywa. Bywa, ale nie dzisiaj. Ograć Brazylijczyków. Od tego zacznę, bo ograć ich w piłkę nożną albo w siatkówkę to jest zawsze bardzo duża przyjemność. Piłkarze na razie takie mam przeczucie, że nie mają na to wielkich szans, ale siatkarzom... Z czego wnosisz? Właśnie się udało. Przeczucie, mówiłem. W Lidze Światowej Polacy wygrali i to 3-0. Były selekcjoner Ireneusz Mazur twierdzi, że naprawdę mamy się z czego cieszyć. To nie był mecz towarzyski, to jednak mecze kwalifikowane Liga Światowa, także to jest... jest szalenie istotny turniej, naprawdę ogromne wydarzenie, biorąc pod uwagę również fakt, w jakim my składzie tam pojechaliśmy i przeciwko Brazylii grającej w zasadzie w 99% w składzie podstawowym. A nasi piłkarze, gdyby wygrali w rezerwowym składzie, to by dopiero była sensacja. Kolejne mecze naszych siatkarzy w Lidze Światowej za tydzień będą to dwa wyjazdowe spotkania z liderami naszej grupy, czyli z Włochami. Szkoda, że tak dobrze jak w Lidze Światowej nie poszło nam we French Open. I Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz pożegnali się z turniejem. Radwańska niespodziewanie przegrała w 2 sety do 4 i do 4 z Chorwatką Alią Tomjanowicz. Jerzy Janowicz toczył nieco bardziej zacięte spotkanie z Jo Wilfriedem Tsongą, ale też przegrał do 4 do 4 i do 3. Dalej grają za to m.in. Maria Szarapowa, Angelika Kerber, Nowak Dziokowicz i Roger Federer. W Giro d'Italia lider umocnił się na prowadzeniu. Kolumbijczyk Quintana w imponującym stylu wygrał jazdę indywidualną na czas. Rafał Majka zajął 7 miejsce i w klasyfikacji generalnej jest 6. Do lidera traci prawie 7 minut, a do podium ponad 3 minuty. Przypomnij mi proszę na koniec, żebym opowiedział jeszcze coś związanego z Giro d'Italia. U nas ścigają się kierowcy samochodów. W rajdzie Polski po wczorajszym prologu na prowadzeniu jest 2 kierowców. Wojciech Chuchała i Tomasz Kuchar uzyskali identyczny czas. W NBA nie ma niespodzianki. Miami Heat po raz 4 z kolei awansowali do finału. Dziś w nocy po raz 4 pokonali Indiana Pacers i teraz czekają na swojego ostatniego rywala w tegorocznym sezonie. To będzie Oklahoma albo San Antonio. Otóż podczas jazdy indywidualnej na czas... Poczekaj, bo miałem ci przypomnieć, żebym ci przypomniał o czymś, że zapomniałeś. Bardzo dziękuję, że mi przypomniałeś, że zapomniałeś. Aha. Otóż w Giro d'Italia była jazda indywidualna na czas. Bardzo specyficzny etap. I tam jeden z kolarzy, Holender, w trakcie tej jazdy indywidualnej na czas zatrzymał się, zszedł z roweru i się oświadczył. Komu? Rowerowi? No nie, narzeczonej właśnie. To jest dziwne, bo narzeczonej nie było. Dziwne. I chwilę później zespół napisał na Twitterze, że narzeczona przyjęła oświadczenie. On wsiadł na rower i pojechał dalej. Czekaj, bo jeszcze raz. Czy jej nie było? Nie. Czyli tak troszkę w próżnię się oświadczył. No chyba do telewizji. A do telewizji? To dziwne. Właśnie dziwne, bo czytałem tylko relacje, a nie widziałem tego w telewizji, więc nie do końca wiem, jak to wyglądało, ale możemy sobie trochę wyobrazić. To kto wziął pierścionek? Opuścić wodze fantazji. Kto wziął pierścionek i gdzie on jest? Coś to gruby mi nić, Miszy, to jest jakaś historia taka. No jest taka. Ja nawet wiem, jak on się nazywał. Kto? Pierścionek? Nie, oczywiście ten kolarz. Jos van Emden z grupy Belkin. Czyli teraz pani młoda będzie miała nazwisko? Emdenowa. Poranek będzie pogodny, potem w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a miejscami także przelotny deszcz. Na zachodzie i w centrum kraju może zagrzmieć. Temperatura maksymalna. Najchłodniej w Zakopanem 12 stopni, a poza tym od 16 w Rzeszowie, 17 w Katowicach i Krakowie, 18 w Suwałkach, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi i północnej Warszawie, 20 w Bydgoszczy, Poznaniu i w południowej Warszawie. Tak zdecydowałem, bo pan synoptyk napisał 2 razy, że w Warszawie. Strzeliłeś, czy przeczucie? Sedno tarcz. Trójka. Program trzeci. When I was a boy, I didn't understand why encouragement was kind of hard to come by, to make a dream come true. Sometimes you gotta fight. Push myself to make a better life. Oh no, I had to try and give myself a hand. I didn't know that love was in my hand. When I was a boy, it's just a matter of time. 12 minut po 7, audycja poranna. Przypominam numer telefonu 2273. W każdej sprawie dziś dzień bez papierosa. Mogę się pochwalić. 30 lat temu rzuciłem papierochy jednego dnia i do dziś nie palę. 30 lat temu. A czego ja nie paliłem? Paliłem klubowe, sporty, karo i wisanty i kubańskie partagosy. Tym jak się zaciągnąłem, to tak kopało w mózgu, że świat nie słyszał. Dziękujemy i trzymamy kciuki, ale teraz to już pewnie pana nie ciągnie z powrotem. Gratulujemy przede wszystkim. A plany na dziś? Za 4 godziny rusza piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. I chciałam wszystkim, którzy będą tam ciężko pracować od 11 do 22, życzyć wytrwałości. Ja będę tam właśnie pracować jako przedstawiciel Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Gdyby ktoś z państwa się wybierał, a mam nadzieję, że tak, polecamy przede wszystkim piknik naukowy. Proszę odwiedzić naszą słuchaczkę Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Proszę znaleźć taki namiot. A jeśli chodzi o namioty, to polecamy państwu przede wszystkim także namiot B5 i B7. To są namioty sąsiadujące ze sobą w okolicach bramy numer 2 na pikniku naukowym. Stadion Narodowy, przypominam państwu, od 11 wstęp wolny, bo namiot B5 i B7 to są namioty trójkowe. I tam będą nasi koledzy, warto zajrzeć. W trójkowym namiocie będzie można spotkać naszych dziennikarzy i porozmawiać, i wziąć autograf, i zdjęcie sobie wspólne zrobić. Będzie także sklepik Walędzik, to właśnie ten namiot obok, a w nim wydawnictwa trójkowe i różne trójkowe gadżety. I teraz tak, od 11 do 12 Dariusz, Rosiak, Artur Andrus. Będzie można ich spotkać. Potem Grażyna Dobroń, Anna Mielewczyk i Krystian Hanke. Potem Marek Niedźwiecki i Jerzy Sosnowski. Potem Hirek Wrona, który generalnie jeszcze będzie grał muzykę. Potem Marcin Gutowski i Katarzyna Kłosińska. A potem to już Piotr Stelmach i Na żywo Myśliwiecka 357. Piknik naukowy. Zapraszamy serdecznie. Stadion Narodowy. Wstęp wolny. To dziś. Kombinacz to skanga, ja jestem komórką. wiem o sobie, mam ten wzrok. Ja rower! Republika i Kombinat. Zapraszamy do Trójki. 17,5 minuty po siódmej. Kierowca autobusu, piosenkarz albo lekarka. Kiedy jest się dzieckiem, wybór zawodu, który się będzie wykonywać w przyszłości, wydaje się wyjątkowo łatwy. Pomysłów jest wiele i są często bardzo śmiałe. Ja w żarówce chciałem zostać połowiaczem law. Kacper, lat 13. Ponieważ miałem wtedy książkę pod tytułem Tajemnice Ziemi i tam, nie pamiętam w którym rozdziale, był rysunek wulkanu i dwóch ludzi w białych kostiumach z wizjerami czerpiących z niego lawę. Uznałem, że taki kostium to jest najfajniejsza rzecz na świecie i postanowiłem być połowiaczem lawy. Teraz mi raczej przeszło. Szymon, lat 8. Najpierw chciałem zostać piosenkarzem. Ile wtedy miałeś lat? 7. Potem chciałem grać w piłkę. Czyli chciałeś zostać? Piłkarzem. Teraz chcę jeździć na motorze. Bo fajnie jeździć, bo lubię się ścigać. Ja kiedyś chciałem być strażakiem. Mikołaj, lat 11. Chciałem być kosmonautą, chciałem być projektantem lotów kosmicznych i chyba chciałem być żołnierzem. Strażakiem chciałem dlatego, bo miałem książkę o strażakach, a tych pasji związanych z kosmosem to też mam całą biblioteczkę o kosmosie, więc się zainteresowałem tym. A żołnierzem to szczerze mówiąc nie wiem. Ale ostatnio masz jeszcze nowy pomysł na to, kim chciałbyś być w życiu? Ćwiczyć karate. Dlatego chcę zostać karateką, bo obejrzałem film Karate Kid. A dlaczego chciałeś być piosenkarzem? Moim idolem był Justin Bieber. A dlaczego ci się tak zmienia często? Bo lubię wszystkie zawody. Teraz nie wiem, kim będę. Już jest strasznie dużo zawodów. Może będę miał jakąś papierkową pracę, a może jakąś inną, jakąś z emeryturą od 40. Słuszne rozwiązanie. Planów jest wiele, ale co z nich zostaje? Nad tym zastanowimy się jeszcze w audycji porannej po 7.35. Papierkowa robota. To jest to. Z młodymi mężczyznami o ich wizjach przyszłości zawodowej rozmawiała Izabela Woźniak. Być może państwo pamiętają, kim chcieli zostać w wiekach młodości, w wieku młodości. Zapraszamy. 227@radiopl 71335. No i na co się to zmieniło? I jak to się w końcu zakończyło? I'll make you mad. żeśmy kiedyś z chłopakami w bloku w Piaskownicy bawili się samochodami i wtedy jak myśmy się bawili, to leciał film Gumowa Kaczka. Coś tam na 18 kołach o ciężarówkach. Myśmy sobie właśnie wyobrażali, że jesteśmy kierowcami, dużo zarabiamy, podróżujemy. No i moje marzenie się spełniło, bo teraz wracam właśnie sobie z Nowego Sącza ciężarówką do domu. Coś tam na 18 kołach to jedyne, co przychodzi mi do głowy, to Sprawiedliwość na 18 kołach. Taki serial był, ale nie wiem, czy to o ten chodzi. Specjalna strefa ekonomiczna. A teraz człowiek, który od dziecka lubił liczyć. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś mocno sportowa specjalna strefa ekonomiczna. Na początek USA. Były szef Microsoftu kupuje drużynę Los Angeles Clippers. Steve Ballmer początkowo proponował 1 800 000 000 dolarów, ostatecznie stanęło na kwocie 2 000 000 000 dolarów. Biznesmen przejmie drużynę od Shelly Sterling, żony Donalda Sterlinga, byłego właściciela Clippersów, którego władze ligi zmusiły do sprzedaży teamu po jego rasistowskich uwagach na temat części zawodników. Miejmy nadzieję, że nowy właściciel, mimo że z Microsoftu, sprawi, że drużyna nie będzie się zawieszać. Z kolei w Anglii też sprzedają drużynę, tyle że piłkarską, i to po dużo niższej cenie. Klub futbolowy Reading został wystawiony na sprzedaż za 1 funta. Za taką astronomiczną sumę chce sprzedać swój większościowy pakiet akcji rosyjski miliarder Anton Zingarewicz. W gratisie nabywca dostanie też 38 milionów funtów długów, które zaciągnął klub. Mistrzostwa świata coraz bliżej, a kibice nie za bardzo chcą kupować bilety na mecze, szczególnie te mało prestiżowe i w trudno dostępnych miastach. Na przykład najtańszy bilet na spotkanie Grecja-Wybrzeże Kości Słoniowej kosztuje 34,5 reala, czyli niecałe 50 zł. O 89% taniej niż początkowa cena biletu. Wejściówki na mecze reprezentacji Niemiec są niemal o połowę tańsze niż pierwotnie zakładano. Wszystkie te reprezentacje grać będą na stadionie Castelao w Fortalezie, a dostać się tam będzie ciężko. Lotniska w Fortalezie nie uda się dokończyć na czas. Odprawa pasażerów będzie się odbywała pod namiotem. Skoro tak, to pewnie zamiast lotniskowych barów będzie ognisko i kiełbaski. A na koniec o nietypowej sytuacji z San Francisco. Anonimowy dobroczyńca od tygodnia ukrywa po całym mieście koperty z banknotami. W każdej z nich jest od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu lub nawet 200 dolarów. Tajemniczy darczyńca tłumaczy, że jest milionerem, który dorobił się na obrocie nieruchomościami, a teraz chce zwrócić pieniądze społeczeństwu. Każdego dnia informuje na Twitterze, gdzie znajdują się ukryte pieniądze. Kto chce, może sprawdzić jego konto. Hidden Cash, pisane razem. Ale uwaga, nie będą państwo pierwsi, bo już teraz śledzi je ponad 320 tysięcy osób. Ulice San Francisco zalewają zaś tłumy poszukiwaczy kopert. A może by tak poukrywał je w Polsce? Na przykład. To bardzo dobry pomysł, panie redaktorze. Paweł Sołtys. Do usłyszenia za tydzień. Marzenia w latach dzieciństwa. Pan Grzegorz informuje. Moim marzeniem w szkole podstawowej było zostać budowlańcem. Najlepsze było paplanie w betonowym błotku. Kiedy wychowawczyni nie chciała poprawić podania do szkoły budowlanej, nakazała pójść do liceum, bo uważała, że powinienem zostać nauczycielem. No i kategorycznie zaprzeczyłem. Teraz siedzę sobie od tygodnia ze studentami w Tatrach. Nie powiem, żeby ta praca mi nie odpowiadała. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Nie obrażaj się na śmierć. jak papier. Ja wybłagam wśród chmur, tak bym tu czasem mógł wpaść. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Perfekt, wszystko ma swój czas. Na trzecim miejscu, już na trzecim są na liście wczorajsze notowanie, trzy pierwsze utwory po polsku. Jak się ładnie ułożyło, jeśli chodzi o ten film na 18 kołach, to państwo podpowiadają, że to był konwój, jeśli tam znajdowała się ta gumowa kaczka. Dziękujemy bardzo. 71335. A telefonicznie? Chciałam kiedyś pracować w skupie butelek, ponieważ wyrastałam w czasach, kiedy to skupy butelek były normą. A skończyłam w szkole jako nauczyciel. 2, 2 i 7 trójek. Pan Krzysztof podpowiada, że kiedyś chciał być filmowcem, potem informatykiem, a w końcu został urzędnikiem, czyli jednak papierkowa robota. Jeszcze jeden list. Chciałem być kierowcą śmieciarki. Zostałem chirurgiem. 7:30 minęła. Poranek jest i będzie jeszcze pogodny, potem w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami także duże, a miejscami nawet przelotny deszcz. Na zachodzie i w centrum kraju może nawet zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Zakopanem, 16 w Rzeszowie, 17 w Katowicach i Krakowie, 18 w Suwałkach, 19 w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi i połowie Warszawy, do 20 w Bydgoszczy, Poznaniu i drugiej połowie Warszawy. Trójka. Program trzeci. To really well, it's good for me, and it's so good to me, my baby. Wake up, cause you do it right. And when I get this feeling, I need to say sexual healing. Oh, when I get this feeling, I need sexual healing. I got the sexual healing, my darling, cause I'm all alone. Sexual healing, darling, till you come back home. Miałem koleżankę, która usłyszała takie słowo rentier i spotkałem ją po 10 latach i mówi: zawsze chciałam wyjść za rentiera, wyszłam za rencistę. Odnośnie tych dziecięcych marzeń co do wykonywanej pracy, to śmieciarz. A zostałem kim? Adwokatem. Do dziś się zastanawiam, gdzie popełniłem błąd. Você mi apareceu. Você mi apareceu. Você mi apareceu. Você mi apareceu. Você me apareceu, fez o tudo virar nada e vice-versa, foi submersa. A azeitona na empada que era eu, você é a dona do caroço da azeitona da empada que comeu. Você me apareceu, fez o nada virar tudo, me deixou mudo de tanta manha. Cê me acanha, minha estranha, é um prazer de que sempre padeço. É do fim, como eu se reconheço, que o avesso apareceu. To był tytuł, a to Kalejdoskopio. Zawodowe marzenie, o tym dziś rano rozmawiamy. No i pani Marzena napisała: mój mąż, Rafał, zawsze chciał być zawodowym oglądaczem sportu, mieć całą ścianę z telewizorami nastawionymi na różne sportowe kanały. Ma, nadal o tym marzy, ale jakoś nie znalazł nikogo, kto by mu chciał za to zapłacić. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty będzie 8, jutro Dzień Dziecka. Marzenia o tym, kim będę, kiedy dorosnę, snuje każde dziecko. Dzieci zapatrzone w bohaterów filmowych lub książkowych, ulubionego pana od polskiego albo panią od przyrody, robią różne plany na przyszłość. Tylko że te wybory zwykle, no, nie są trwałe. Jak byłam mała, chciałam zostać sprzątaczką, dlatego, że w przedszkolu, do którego chodziłam, pani sprzątaczka była bardzo ważną osobą. Wszyscy się jej bali i wszyscy się jej słuchali. Jak byłam mała, to chodziłam po całej klatce schodowej i zamiatałam szczotką całą klatkę. Ostatecznie kim pani została? Ostatecznie zostałam dyrektorem finansowym. No, bardzo się zmieniało w sumie. Kiedyś chciałam być jakąś sprzedawczynią w sklepie, pamiętam, bo jak chodziłam z babcią na jakiś rynek czy coś takiego. Potem chciałam pracować z rekinami, bo oglądałam jakieś szczęki, nieszczęki i się tym zafascynowałam. Potem wszystko kręciło się wokół zwierząt, więc chciałam zostać weterynarzem albo pracować w zoo, coś takiego. No a wylądowałam na Politechnice Warszawskiej. Na Wydziale? Geodezji i kartografii. Zawody chyba najbardziej rozpoznawalne, bo nikt nie powie, że chce być analitykiem finansowym, bo dzieci rzadko o tym słyszą. Aneta Tyczyńska z Biura Kariery Politechniki Warszawskiej. Takie rozpoznawalne zawody to jest lekarz, pielęgniarka, nauczycielka. Policjant. Policjant, sprzątaczka też czasami. Policjant, strażak. Śmieciarz, bo ma fajną śmieciarkę. Ja słyszałam od kilku kolegów, że ktoś chciał zostać śmieciarzem właśnie dlatego, że bardzo mu się podobała maszyna, którą śmieciarze jeżdżą. Tak, to samo dotyczy wszystkich maszyn budowlanych. Jeśli mówimy o człowieku, który ma lat 5 albo 14, albo nawet 16, to może się to zmieniać z częstotliwością zmian pogody. Naprawdę nie przesadzam. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Bo też tak naprawdę to nie są jeszcze jego ugruntowane poglądy i przekonania. Od gdzieś tam pod wpływem zachwytu określonym człowiekiem, czy sytuacją obejrzaną, wysłuchaną, no myśli sobie spontanicznie, o to ja też tak chcę. Nie należy tego traktować poważnie. Jeśli sześciolatek zgłasza zainteresowanie, no nie wiem, byciem chirurgiem, to koncepcja kupowania mu atlasów budowy człowieka następnego dnia, no wiąże się z ryzykiem utopienia dużych kwot pieniędzy zupełnie niepotrzebnie. Pan został maklerem giełdowym, ale spodziewam się, że jak był pan dzieckiem, to nie pomyślał pan nawet przez moment o tym, że może pan zostać właśnie maklerem giełdowym. Niestety nie było szans. Roland Paszkiewicz, makler giełdowy. To, co się działo wtedy w Polsce, kiedy ja byłem dzieckiem, raczej nie nastrajało do tego, żeby myśleć o pracy na rynkach finansowych, bo po pierwsze rynków finansowych nie było i w związku z tym nie było wiedzy, co można tam robić. Żaden z młodych chłopców wtedy, kiedy ja byłem młodym chłopcem, o tym nie myślał. A po drugie, to jednak jest chyba takie zajęcie mało przekonywujące dla dzieci. A czy w ogóle słyszał pan jako dziecko o maklerze giełdowym? Broń Boże. Oczywiście, no co innego, jeśli takie pomysły dotyczące własnej przyszłości zgłasza człowiek, który ma lat 16 czy 17. One nie muszą oznaczać, że faktycznie będzie w przyszłości pracować w danym zawodzie, ale miejmy świadomość, że po ukończeniu gimnazjum człowiek podejmuje pierwsze decyzje jakoś tam ważące na jego przyszłej aktywności zawodowej. To o czym pan myślał, jak był pan dzieckiem? No chyba nie byłem jakiś specjalnie pod tym względem inny od wszystkich, czyli strażak i tym podobne rzeczy. A kiedy pojawił się makler giełdowy? Była decyzja świadoma, dorosła, a nie dziecięce marzenie. Chciałam być jeszcze policjantką, chciałam być nauczycielką i piosenkarką. No ale zdarzają się takie przypadki, że dziecko mówi, że będzie piosenkarzem, piłkarzem, no i rzeczywiście potem zostaje. Najczęściej tego typu ścieżkę obierają osoby, które wywodzą się na przykład z zawodów pokoleniowych. Tam, gdzie mamy prawnika, lekarza, tam, gdzie całe otoczenie kręci się wokół tego. No i mówi, dobrze, będę tak jak mamusia lekarzem, albo będę tak jak tatuś prawnikiem. Oto co zostaje z tych dziecięcych planów dotyczących życia zawodowego, pytała Izabela Woźniak. Marzyło mi się maszynistą, jeździć takim wielkim parowozem w kłębach pary i dymu, ogromna maszyna. Prawie mi się spełniło po 27-letnim epizodzie jako elektryk. W tej chwili pracuję w firmie, która produkuje zawory do silników, między innymi do lokomotyw spalinowych. Także jednak mam coś wspólnego z lokomotywami. No, coś w okolicy. Jeszcze list od pani Elwiry. Mój 4-letni podopieczny pytany o to, kim chce zostać, jak dorośnie, odpowiada. Albo lekarzem, albo profesorem, albo takim panem w odblaskowej kamizelce, który przeprowadza dzieci przez ulicę. Please don't get me started looking backwards. Accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Hope you knew. James. O, James. A ja chciałem być nauczycielem jak mama, strażakiem jak tata. Wyszło z tego, że jestem przedsiębiorcą chemikiem i należę do OSP. Dziękujemy bardzo. Okazuje się, że niektórzy marzyli o tym, żeby zostać chemikami. Od dziecka marzyłem, żeby być chemikiem. Po technikum chemicznym poszedłem na studia. Po 3 latach zrezygnowałem. No i co? I dzisiaj jestem magistrem sztuki, zajmuję się projektowaniem graficznym. Ależ to bardzo ciekawy zawód. 227 trójek. Jeszcze jeden list. Ja od 5 roku życia chciałem być milicjantem. Pisownia oryginalna. Na początku szkoły podstawowej inżynierem budowlanym, ale niechęć do matematyki sprawiła, że zachciałem być strażakiem. Ostatecznie zostałem lekarzem od usypiania i budzenia, czyli anestezjologiem. To prawie tak jak my. My od budzenia. No przynajmniej się staramy. I met you on Monday noon, but yesterday I left you again. I met you on Monday noon, but yesterday I left you again. Ależ wyznania ciekawe. Dziś mój brat chciał zostać w dzieciństwie bocianem. Co więcej, ma dziś urodziny w dzień bociana, a taki właśnie mamy, ale jak na razie jest studentem lotnictwa. Pozdrawia pani Asia. Ja chciałam być albo zakonnicą, albo baletnicą i to wcale nie jest bójda, bo tak naprawdę myślałam. Potem zmieniłam zainteresowanie na panią z apteki, no, a w rezultacie wylądowałam, no niezbyt ciekawie, to znaczy jestem emerytowaną księgową. Ale dlaczego niezbyt ciekawie księgowa? Bardzo ciekawy zawód. A to jest w ogóle bardzo ciekawe, jak tak słucham, jak państwu się zmieniały te plany, bo ja zawsze miałam tylko jeden plan. No ja jak? Zawsze chciałam być piosenkarką. Wszystko przed tobą. Do tego były potrzebne buty na obcasach mojej mamy i skakanka. I fantastycznie. Skakanka? No, a do czego się śpiewało? A, do skakanki. No. Chyba tak, ja nie wiem. Tak, trzymasz tu skakankę, ta część taka drewniana, do niej śpiewasz, a reszta to ten kabel, bo przecież kiedyś były na wszystkich festiwalach takie mikrofony z kablami. Tak, pamiętam Jerzego Połąckiego. Nie było bezprzewodowych. Taką pętelkę robił z tej skakanki, ale przecież ona miała drugi koniec i ten drugi mikrofon się turlał. A nie, ten drugi koniec to już tam takie techniczne kwestie były. A to przepraszam, proszę. Maja Borkowska. W wysokich obcasach... Trochę przerażający artykuł, muszę przyznać. Frankenstein w nowym kostiumie na transhumanizm będzie stać tylko bogatych. To właśnie oni przemienią się w nadludzi. Wszyscy inni staną się ułomnymi, będą mogli łatwo popaść w niewolę nadludzi. Jeszcze niedawno była tylko człowiekiem. Dzięki biotechnologii, neurobiologii, medycynie, chemii Nance Clark. Stała się transhumanistką. Zmieniła nazwisko na Natasza Wita i wyjechała z Nowego Jorku na pustynię Arizony. Możemy radykalnie poprawić kondycję ludzkiego życia. Możemy uleczyć wszystkich chorych. Możemy przywrócić głos niemym i wzrok niewidomym. Musimy się jednak na to odważyć. Przekonuje atletyczna i jednocześnie szczupła, seksowna 64-latka, która nie ma ani jednej zmarszczki. Dzięki ćwiczeniom, suplementom, zastrzykom i sprawnym nożom chirurgów plastycznych. Taka ma być transkobieta przyszłości. Transhumanizm to dziwny ruch wyzwolenia, który stawia sobie o wiele większe cele niż obrońcy praw człowieka, feministki czy homoseksualiści walczący o swoje prawa. Chce uwolnić rasę ludzką od biologicznych ograniczeń, mówi Francis Fukuyama, autor głośnej książki Koniec człowieka, i nazywa transhumanizm najniebezpieczniejszą ideą współczesności. Tutaj jest między innymi zdjęcie kapsuły, w której za $25,000 można się dać zamrozić w laboratorium w Arizonie, laboratorium, które prowadzi Natasza Wita wraz z mężem. Plotka głosi, że wśród ponad 100 zamrożonych ciał jest Walt Disney. Kolejnych kilkuset klientów już opłaciło swoje zamrożenie po śmierci. Podobne laboratoria istnieją dziś na całym świecie. Kiedy lekarz stwierdza zgon, zaczynają ochładzanie zwłok. Im szybciej uda się obniżyć temperaturę, tym większa szansa na uratowanie części komórek. Frankenstein w nowym kostiumie. Ten artykuł w wysokich obcasach. W Dzienniku Polskim artykuł NSA postraszył działkowców. Większość z 900 tysięcy altan w ogródkach działkowych w kraju to samowole budowlane. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który na podstawie słownika języka polskiego i popularnej encyklopedii internetowej podał definicję domku działkowca. Według prawa budowlanego altana to budynek o powierzchni do 35 metrów kwadratowych i wysokości 4-5 metrów w zależności od typu dachu. Definicja ta nie odnosi się jednak do technologii budowy, na której skupił się NSA. Zdaniem sądu pod pojęciem altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie przeznaczonej do wypoczynku oraz ochrony przed słońcem i deszczem. Taką definicję usłyszał warszawski działkowiec, który 5 lat temu postawił na nieco ponad 23 metrach kwadratowych działki dwukondygnacyjny domek murowany. Nadzór budowlany uznał, że jest to budynek rekreacyjno-wypoczynkowy i nakazał rozbiórkę. Sprawa trafiła do sądu administracyjnego, który potwierdził stanowisko nadzoru. Warszawiak odwołał się do NSA, a ten ostatecznie potwierdził, że dwukondygnacyjny domek nie jest altaną. Wcześniej w podobnym duchu wypowiadały się sądy administracyjne w Krakowie i Szczecinie. Decyzją sądu oburzeni są przedstawiciele Stowarzyszenia Polski Związek Działkowców. Stosując wykładnię NSA, należałoby przyjąć, że około 900 tysięcy altan, czyli prawie wszystkie w kraju, to samowole budowlane, komentują. A o tym dziś Dziennik Polski. I jeszcze Rzeczpospolita. Z kebabem i komórką do autobusu, przykre zapachy, głośne rozmowy przez telefon, czyli jak pasażerowie nie przestrzegają regulaminów. To jest taki temat, który powraca. W autobusie lub tramwaju można usłyszeć i zobaczyć wiele. Głośna muzyka, intymne rozmowy przez telefon, przykre zapachy, picie alkoholu. Na to przede wszystkim skarżą się osoby korzystające z miejskiej komunikacji. Jadąc do pracy autobusem, grzecznie zwróciłam uwagę młodej dziewczynie, która pół godziny tuż obok mojego ucha z detalami analizowała przez telefon szczegóły swojego związku z chłopakiem, nie oszczędzając mi przy tym najbardziej intymnych szczegółów, opowiada czytelniczka Rzeczpospolitej. W odpowiedzi usłyszałam kilka brzydkich słów i kontynuację rozmowy. Na szczęście wysiadłam na następnym przystanku. Wszystko jest dla ludzi, telefon komórkowy też. Niestety głośne, długie rozmowy na tematy, których nie powinno się poruszać w tego rodzaju miejscu, to codzienność. Mam wrażenie, że jest na to społeczne przyzwolenie. Z kolei przypadek pani Karoliny z Gdańska wywołał dyskusję na forach społecznościowych. W ósemce chłopak jadł kebab i oblał mi sosem całą kurtkę, ponieważ kierowca gwałtownie zahamował, a on nie miał się czego złapać. Sweter pana siedzącego obok też ucierpiał. Jechałam akurat do pracy na ważne spotkanie, napisała w sieci. Podobnych autobusowo-tramwajowych historii można przytoczyć wiele. Przedstawiciele miejskich przewoźników przyznają, że mogą niewiele. Wszystkie regulaminy przewozu osób i bagażu osobistego zawierają przepisy porządkowe, które nakładają na podróżnych różne zakazy. Nie wolno więc pić alkoholu ani korzystać ze środków odurzających. Zakazy obejmują też picie napojów i spożywanie żywności, która może pobrudzić pasażerów. Śmiecenie, grę na instrumentach muzycznych. W wielu regulaminach są bardzo ogólne zapisy zakazujące zachowań uciążliwych dla współpasażerów, do których spokojnie można zakwalifikować głośne słuchanie muzyki lub uciążliwe rozmowy telefoniczne. Ale do interwencji nie dochodzi zbyt często. Nikt nie chce się narażać na dodatkowe problemy. Z kebabem i komórką do autobusu. Ten artykuł Rzeczpospolitej. Jedna z bliskich znajomych mi osób dojeżdżała kiedyś rano do pracy tym samym autobusem. I codziennie na jednym z kolejnych przystanków siadał ten sam pan, który wyciągał dokładnie ten sam zestaw, czyli kawałek kiełbasy i cebulę. I spożywał sobie śniadanie. Wszyscy byli przeszczęśliwi. Maja Borkowska, dziękujemy. To poranna prasa. Dezodorant.